Gosh, we zijn nog niet begonnen of we hebben al liefdesverdriet. Brenda Lee was dat uit de jaren 60 en Break It To Me Gently. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 10 november. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond op zoek naar koortsvrije zones. De panda van 10 gemeten en de woederkammer van Royal Delft. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. The long and winding road that leads to your door will never disappear. I've seen that road before. Leads me here, leads me to your door. The wild and windy night that the rain washed away has left a pool of tears. Crying for the day, yeah. Why leave me standing here? Let me know. Jawel, je kent het van de Beatles, maar deze remake uit 2002 van Will Young en Gareth Gates was ook wel leuk. The Long and Winding Road. En daarvoor Elton John en Blessed. Ons eerste onderwerp. Drie jonge Nederlandse ondernemers ontwikkelden de Gate Dog. En dat is een autonoom werkend apparaat dat helpt coronamaatregelen beter te handhaven. Herman de Bruin. Veilige, koortsvrije kantoren, winkels, sportscholen en horeca in een halve seconde. Nou, dat is wel heel snel, maar dat heeft ook alles met de pandemie te maken, denk ik. En degene die dat ontwikkeld heeft, een van degenen die dat ontwikkeld hebben, is Dennis Giezeman. En hij is in de uitzending. Hij is medeoprichter van de Gate Dog. Dennis, welkom. Ja, hartelijk dank. Dankjewel. Hebben jullie iets ontwikkeld wat er nog niet was dus? Dat klopt. Ja, zeker. We hebben eigenlijk een ontwikkeling gedaan van iets dat er al is, maar eigenlijk verbeterd. Mm-hmm. Dus in die zin was het er nog niet. Ja, dat want klopt, ja. Het gaat erom dat mensen, dat zie je wel eens op televisie ook, die worden dan gecontroleerd door hun voorhoofd de temperatuur te meten, hè? Exact, exact. Ja, we hebben de Gate Dog ontwikkeld. Het staat eigenlijk voor Gate Doctor, een soort dokter aan de deur. Mm-hmm. En het is een contactloze voorhoofdtemperatuurmeter. En het meet eigenlijk de temperatuur, de lichaamstemperatuur van iemand die binnenkomt. Ja, in een halve seconde. In een halve seconde, dat klopt. Ja, dat is wel heel snel. Zijn jullie van die Willy Wortels of hoe moet ik dat zien? Ja, ja, zo kan je dat eigenlijk wel zien. We vinden het leuk om oplossingen te bedenken voor dagelijkse problemen in het leven eigenlijk. Mm-hmm. En ja, dat doen we het liefste door simpele technieken, eigenlijk met nieuwe technologie, simpele oplossingen te bedenken. Yeah. En ja, zo zijn we ook eigenlijk tot deze uitvinding gekomen. Want wat is dan het voordeel? Ja, het gaat sneller, maar je weet toch nog niet of je dan COVID hebt. Nee, dat klopt, dat klopt. En dat is ook niet wat we willen aantonen of iemand COVID heeft. Het is zo dat je kan de temperatuur meten van de persoon en op die manier weet je of iemand verhoging heeft of niet. Mm-hmm. En wat bekend is in het algemeen is dat op het moment dat iemand verhoging heeft, een verhoogde lichaamstemperatuur heeft, is diegene ook heel besmettelijk. Dus dan ben je eigenlijk een gevaar voor andere mensen in jouw omgeving. Ja, ja, het zou kunnen zijn dat je dan in de richting van COVID gaat, maar dat hoeft dus niet. Dat hoeft niet per se, nee, dat klopt. Stel dat iemand griep heeft bijvoorbeeld. Ja, dan wil je diegene eigenlijk ook liever niet in jouw omgeving hebben. Nee. Dus in die zin gaat het verder dan alleen COVID. Ja, precies. En dat het snel gaat is ook wel handig. Want normaal, ja, in verleden, toen het allemaal nog niet zo spannend was, deden mensen dat thuis. Dan gingen ze even naar de bathroom en zeiden, nou, ik heb misschien een beetje verhoging. Oh ja, nou, dat klopt. Ja, ik zie het wel. Maar nu moet het heel snel geregeld worden natuurlijk. Dat klopt. Dat ten eerste eigenlijk. En ten tweede is het ook dat zijn er oplossingen waarbij bijvoorbeeld mensen met een soort handgun, hè, een temperatuurmeting doen. Ja. Nou, dan krijg je eigenlijk een soort temperatuurmeetpistool naar je hoofd. Nou, dat is eigenlijk al niet zo prettig. En het zijn dan handmatige, oftewel er moet een persoon aan te pas komen die ergens moet staan die de meting moet doen. En jullie hebben het bij de ingang ingebouwd volgens mij. Ja, ja, hij staat op een standaard. Je kan hem op een standaard zetten en dan voor de deur. Er komt ook een beugel bij dat je hem kan ophangen. Mm-hmm. Zo zijn er eigenlijk allerlei configuraties dat je hem kan installeren. Ja, ja, dat je er makkelijk bij allerlei ingangen van kantoren, winkels, sportscholen, wat je al zei, dat dus meteen die temperatuur meet. Exact. Ja. Exact. Ja, ja. Dan weet je nogmaals niet of je COVID hebt natuurlijk, maar het geeft wel een indicatie. Het geeft in die zin een indicatie dat je weet dat iedereen die in die omgeving is, mm-hmm. Die heeft in ieder geval geen verhoging en geen koorts. En daar ben je dan in ieder geval zeker van. Ja, je kan het ook uitsluiten natuurlijk. Exact. Ja. En op die manier weet je in ieder geval van, nou, de omgeving waar ik nu naar binnen ga, die is in ieder geval veilig voor mensen. Daar bevindt zich geen mensen die verhoging hebben qua lichaamstemperatuur. Ja, want als je het in een halve seconde weet, er staat verder niemand bij en je loopt gewoon door. Hoe gaat dat dan? Ja, goede vraag. We hebben onze gatedog, onze temperatuurscanner, geconnect met een app. Mm-hmm. En eigenlijk de verantwoordelijke van die omgeving of van het restaurant of van het gebouw, van de faciliteit, die heeft zijn telefoon verbonden middels die app aan de gatedog. Op het moment dat er iemand gescand wordt met een verhoogde lichaamstemperatuur, dan wordt er een berichtje, een notificatie naar die telefoon gestuurd, waarbij de verantwoordelijke van die omgeving op dat moment weet van hey, er staat iemand voor de deur met een verhoogde lichaamstemperatuur. Die mag niet naar binnen. Oké, dus er is wel een soort controle op. Exact. Als mensen nog wat meer informatie willen via de website? Ja, www.mygatedog.com. Dennis Giezeman, dank voor het gesprek. Heel veel succes met het vervolg. En nou, het zal allemaal wel gaan lukken, want jullie denken er goed over na. Quelque chose de tendre s'est levé. Quelque chose qui nous hante, qui nous plaît. C'est quelque chose qui nous creuse, qui nous fond et qui nous va comme un gant. Quelque chose nous dit que c'est perdu, que l'on va s'adorer sans issue et que l'on va se croquer à mal temps. Quelque chose obstinément. Mais quel est donc ce quelque chose? C'est la question que tous se posent. Qu'est-ce tout quelque chose là? Quel est ce bijou d'ici-bas? Quelque chose nous transperce comme une lame. Quelque chose nous traverse, nous réclame. Si l'on perce quelque chose en chemin, on est comme réduit à rien. Et quelque chose nous chavire, nous retient.

één keer een mooi album gemaakt. Dat heette Oh Well, Set the Rocking Chair. Dean Friedman uit de jaren 70. Je hoorde hem hier met Denise Marsa in Lucky Stars. En daarvoor Carla Bruni, fotomodel en vrouw van een Franse president. En ze zingt ook nog Quelque chose. Zometeen de panda van 10 gemeten. Maar eerst is hier Jeffrey Osborne. Just smile for me and let the day begin. You are the sunshine that lights my heart within. And I'm sure that you're an angel in disguise. Come take my hand and together we will rise. Sun is felt, and I'm crazy about you, baby. Can't you see? I'd be so delighted if you would come with me. On the Wings of Love van Jeffrey Osborne. In heel Zuid-Holland, de late avond met Bert de Wolf. Hij is net zo uniek als de pandabeer, de Noordse woelmuis. En hij heeft het uitstekend naar zijn zin op het eiland 10 gemeten bij de Hoekse Waard. Aan de telefoon is Chantal Burg. Ze is boswachter in het Haringvlietse deltagebied. Chantal, waarom is de Noordse woelmuis zo uniek? Ja, het is een heel bijzonder beestje. Wij zeggen eigenlijk onze eigen panda, omdat het is een muis die eigenlijk unieker is als de andere muizensoorten. En een muisje wat heel erg houdt van natte voeten. En dat is toch wel heel speciaal. Vooral in het gebied als Hoekse Waard rondom het Haringvliet, typische deltagebieden, wat af en toe ook waar je zeg maar laagwater hebt, hoogwater. En daar houdt dit muizensoortje houdt daar enorm van. En hoe is die zo speciaal geworden? Het is een van de zoogdieren die ook bijna niet meer gezien werd in Nederland. We noemen hem ook wel een soort zeemol, ook een beetje refererend aan de holen die hij graaft. En dat het muisje ook goed tegen water kan. En hij komt vooral voor in Noord-Europa, Rusland, Siberië, Alaska en Canada. En in Nederland zat er eigenlijk maar een kleine populatie na de laatste ijstijd. En die is hier een beetje geïsoleerd geraakt. En daardoor heeft die muis zich anders ontwikkeld dan de normalere muisjes, zeg maar. De bosmuis of de veldmuis. Ja, en er is eigenlijk een soort van unieke ondersoort ontstaan in de wereld. En vandaar een beetje de vergelijking met onze eigen deltapanda, om het zo maar te noemen. En hoe is die nou precies anders dan die andere muissoorten die je noemde? Nou, je kan hem eigenlijk herkennen. Hij ziet eruit als een beetje een donkerbruine wolmuis. Hij heeft een bredere kop, een relatief langere staart. Waar je hem het meest aan kan herkennen vergelijkbaar met andere muizensoorten, de witte nageltjes en de donkere achtervoetjes. En hij houdt gewoon echt van natte gebieden. Dus hij leeft voornamelijk in hoge vegetaties, natte terreinen, zoals moerassen, rietland, nat grasland. Nou ja, dat zie je in de Hoekse Waard natuurlijk ook op verschillende gebieden. En ja, daar komt die muis regelmatig voor. En hij kan ook gewoon heel goed zwemmen, in tegenstelling tot andere muizensoorten. En is dat de reden waarom hij op 10 gemeten zo naar zijn zin heeft? Ja, en het was voor ons best wel verrassend dat bij de laatste tellingen, want onze monitoring wordt uitgevoerd door vrijwilligers van Hoekse Waard Landschap. En daar viel het eigenlijk op dat meer dan de helft van de muizen die zij zeg maar gevangen hadden, Noorse woelmuizen waren. Ja, dat laat eigenlijk zien, want in feite worden er ook wel andere muizen gevangen op het eiland. Maar dat die muis zich dus wel kan redden, ook met die andere soorten. Want eigenlijk twee dingen spelen een rol wat nadelig is voor zo'n Noorse woelmuis. Dat zijn de andere muizen, dat die de overhand nemen, waardoor deze muis eigenlijk geen plekje meer heeft. En droge zomers die we hebben, veel droogte, maar blijkbaar uit die tellingen laat eigenlijk wel zien dat het gewoon heel goed gaat met die muis. En dat hij zich eigenlijk wel goed kan. Naast die andere soortgenoten houdt hij zich ook wel goed staande. En is die Noordse woelmuis, is dat nu een beschermde soort? Ja, hij staat op de lijst van de beschermde zoogdieren. Dus wij noemen dat dan de rode lijstsoort. Dus dat, ja, het is echt een muis waar we eigenlijk als natuurbeschermers wel ons stinkende best voor doen dat hij dat hij een plekje heeft in onze gebieden. Naar jouw aanstekelijke verhaal willen we hem natuurlijk ook een keertje zien. Is die makkelijk, ja. Is die makkelijk te spotten? Nee, hij is heel verlegen. Het is echt een muisje die je niet zo snel ziet. We kunnen heel veel mensen uitnodigen om naar 10 gemeenten te komen. Kom deze zeldzame inwoners bewonderen. Maar dan schep ik een verwachting die ik niet kan waarmaken. Dus het is echt een muisje die je gewoon niet veel ziet. Kijk, het is voor ons heel mooi dat uit de tellingen wel is gebleken dat hij er gewoon zit. En dat, dat het gewoon goed gaat met die muis. En dat hij zich prettig voelt in onze gebieden. Dus wat betreft de foto's moeten we het doen met jouw blog bij Natuurmonumenten. Ja, en voor ons gewoon zaak om die gegevens, zeg maar, dat ook zoveel mogelijk delen. Want mensen willen natuurlijk ook weten van, nou ja, je doet veel aan natuurbescherming. Wij zeggen vaak, 10 gemeenten moet gewoon een waterrijk gebied blijven. Het water moet daar eigenlijk de baas spelen. Dus dat moet af en toe hoger, af en toe lager zijn. En dit zijn dan complimentjes eigenlijk voor ons. Dat laat zien van, hey, die soort die voelt zich hier dus gewoon fijn. Dus wij moeten ook gewoon ons stinkende best blijven doen om het zo te houden. Waar kunnen we nog meer wat informatie vinden over de fauna en natuurlijk ook de flora hier in de buurt? Ja, op de website van Natuurmonumenten staat informatie. En volgens mij deelt Hoekse Waard Landschap deelt ook heel veel informatie. Want in feite werken we op een groot deel, op grote schaal werken we ook samen. Zij doen heel veel onderzoeken, niet alleen naar de zoogdieren, maar ook naar insecten en naar de planten in de gebieden die echt typisch zijn voor de Hoekse Waard. Dus op beide websites kun je heel veel informatie vinden. We spraken over de Noordse woelmuis, die net zo uniek is als die pandabeer. En we spraken met Chantal Burg. Ze is boswachter in het Haringvlietse deltagebied. Chantal, hartstikke bedankt voor het telefoongesprek.

Songbird van Eva Cassidy. Net zo'n mooi liedje als dat van Agda en de Munnik. We gaan naar ons volgende onderwerp. Geïnspireerd op de rariteitenkabinetten en het Delfts blauw van de 17e eeuw, maar dan met een modern tintje. Dat is de Wonderkammer, een nieuwe collectie van Royal Delft. Herman de Bruin. Royal Delft presenteert de Wonderkammer en dat is Engels en Duits door elkaar. Hoe zit dat precies? Nou, ik ga het vragen aan Helen Taylor. Ze is marketing- en communicatiemanager van Royal Delft. Helen, welkom. Dankjewel. Ja, we kennen elkaar al langer, dus ik zeg gewoon je en jij tegen hem. Ja, dat is wel goed. Even voor mijn eigen duidelijkheid. De Wonderkammer, dat zijn twee talen door elkaar, zei ik al. Ja, is dat waar. Bewust? Of? Nou, het Duitse woord wordt ook in het Engels tegenwoordig gebruikt om dat soort kabinetten aan te geven eigenlijk. Ja, want wat was een Wonderkammer of is een Wonderkammer? Een Wonderkammer, dat was in de 17e eeuw, waren dat hele rijk gevulde kasten vol met mooie spullen vanuit de hele wereld meegenomen. Dus opgezette dieren, porselein uit Azië, skeletjes, schelpen, van alles en nog wat. In het Engels heette dat toen nog Cabinet of Curiosities. Mm-hmm. En dat was om mensen te vermaken als ze op bezoek kwamen. Dan konden deze mensen laten zien waar ze allemaal geweest waren. Ja, precies. Een beetje trots en een beetje laten zien hoe goed je de wereld kende eigenlijk ook. Ja. Ja. Noemen we dat ook niet een rariteitenkabinet? Ja. Maar goed, Royal Delft, porseleinen fles zoals die vroeger heette. De beroemde fabriek van Delft Blauw. Wat hebben jullie met een rariteitenkabinet? Of dan de Wonderkammer, zoals jullie noemen? Net toen de coronacrisis begon, toen hebben wij aan een van onze schilders gevraagd om een kever te tekenen. En dat werd zo'n mooie kever met prachtige decoraties op het ruggetje of het schildje. Dat het deed denken aan die Wonderkammers van toendertijd. Mm-hmm. En de Wonderkammers van toendertijd, die waren ook gevuld met Chinees porselein. De voorloper van het Delfts blauw in de 17e eeuw. Ja. En zo kwamen die twee werelden voor ons een beetje samen. En dachten we, daar gaan we wat mee doen. Ja. En hoe ziet die Wonderkammer bij de Royal Delft er dan nu uit? Die is gevuld met tegels, borden, theebusjes, stroopwafelpotten, allemaal gedecoreerd met kevers, schildpadjes, kikkers, met prachtige decoraties op hun ruggen of schilden, afhankelijk van het beestje. Ja, maar er komt geen Delfts blauw aan te pas dus? Ze zijn allemaal in het Delfts blauw. Ze zijn allemaal in Delfts blauw? Ja. Ze zijn allemaal Delfts blauw. Ja, juist. Ja, ik wou zeggen, want dan zou je je bijna verloochenen. Dat moet niet gebeuren natuurlijk. Maar er zit ook nog een goud accent op. Dat is dan bijzonder extra. Ja, we hebben geprobeerd om een aantal nog een extra luxe uitstraling te geven door een gouden bloem op een deksel of een goud accent op sommige stukjes. Maar dan kan je dus zelf je eigen rariteitenkabinet bouwen als je zou willen. Precies, ja, je eigen verzameling starten. Ja, want er zijn er heel veel. Ja, het is een grote collectie. Nou is het op dit moment zo dat bezoek is wat lastiger of op dit moment helemaal niet mogelijk, maar ik weet niet precies hoe het zit. Nee, vanaf morgen is het museum en de fabriek is voor bezoekers gesloten. De winkel blijft open en ook de online webshop is natuurlijk altijd open voor klanten. Ja, maar helaas moet het museum moet dicht. Helaas. Ja, dat is dus, hebben we het over 5 november, want misschien gaat dit gesprek er iets later uit. Maar vanaf 5 november is de fabriek dus dicht, maar de toonzaal niet. De winkel is wel open, maar je kan niet door naar de uitstalling. Museum. Nee. En je kan het online bestellen? Ja. Dus voor de Sinterklaas of de kerst, dan is dat allemaal mogelijk? Helemaal mogelijk. Ja, en wat ik zeg, de showroom aan de Rotterdamse weg, tussen 90, blijft ook open. Ja. Dus kom vooral langs. Maar je kan niet door de fabriek wandelen? Nee. Dat is helaas niet mogelijk. Nee. Goud accent en de rariteitenkabinet, ofwel de Wonderkammer, is beschikbaar. En als je wil bestellen, kan dat via de webshop? Ja, dat kan via www.royaldelft.com. En daar staan ook de voorbeelden op van, kan je zien wat je gaat kopen. Ja. Maar naar de Rotterdamseweg 196 naar de winkel gaan is ook altijd nog mogelijk, maar je komt alleen niet verder dan de winkel. Nee, dat klopt. Helaas, dat is niet anders. We hopen op betere tijden natuurlijk, maar jullie hebben in ieder geval ervoor gezorgd dat mensen toch leuke dingen kunnen aanschaffen vanuit die Wonderkammer. Ja, zeker. Dat is in ieder geval zeker. Helen Taylor, marketing- en communicatiemanager van Royal Delft. Dank voor het gesprek. Heel veel succes met het vervolg. En laten we hopen dat we weer snel die bussen voor de fabriek zien staan daar. Want dan is het allemaal weer normaal. Maar ik ben bang dat dat nog even gaat duren. Ja, daar zijn we ook bang voor. Ja. Maar goed. Op die tijd komen er mooie dingen aan. Zo is dat. En heel veel succes met wat jullie allemaal doen in de fabriek. En dat jullie toch de mensen willen proberen te vermaken. En met mooie dingen naar huis laten gaan. Why do people cry when they hear the word goodbye? In a love song, tears are sure to fall when you know they gave it all in a love song. Somehow two lovers get a chance at a beautiful romance, and you wish it could be you, 'cause everybody's needing what the singers all are singing in a love song. It can tear you apart, 'cause a word can break a heart in a love song. They say all the things you feel, and they make it sound so real. Love song. It seems that everything they say is said in such a way that we believe it's true. 'Cause everybody's needing what the singers all are singing in a love song. Each of us knows there's no guarantee we'll ever find love. And in the songs that we share, the heartache is there to remind us. New love brings a thrill, and we know it always will. Can leave, but it helps if we believe in a love song. There's a part of you and me in every memory that tells us who we are. And everybody's needing what the singers all are singing in a love song. Everybody's needing what the singers all are singing in a love song. Dit is De Late Avond. Ran out the back door. We waanden ons bijna in dromenland, maar het mag nog niet van Shayna Cleveland. Don't let me sleep, zong ze. En daarvoor hoorde je Kenny Rogers en een love song. En dat was de late avond van dinsdag 10 november. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Clifford T. Ward heeft het laatste woord. Fijne nacht. Gay, won't you let me have a say in the way you behave? I won't last another day if you decide to go away. Tray of nice things I upset yesterday. The display of bright rings I let slip away. Yeah.